أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی بل قسم دخل کو سلورم قسم دخل کو نیک بخت خلق دی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کھڑی دی کوئی دا آیات دا ہر مجاہد فی سبیل اللہ تبارک کرے کا جہاد کئی پطریقہ دا امر بالمعروف او دا نہی عن المنکر سرا او کا جہاد کئی پطریقی دا قتال سرا بس دا دی ٹولت شامل لے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اشترا پمانا دا بیع سرا دے. تفسیر مدارک مانا کری دا من یشری یبیعها پمانا دا بیع سرا دے. ومن الناس وبعض خلقنا من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ چه خرسی خپل ځان لرا د پاره د طلب کولو د رضا د الله تعالی والله رؤوف بالعباد والله تعالی ډیر شفقت کوونکی دی په بندګانو باندې. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ مفسرین لیکلی دی واقعہ دا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا دا غی پبارکی نازل شوے چی آغا غریب تار شوے کافرانو دا غی نا محاصرہ کڑیو اغیو تبی آغا خبری کڑیو ایک ما وجنی نوزیو سڑے ما جستا سر دا مقاولکم ہر سمر کافران چیے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ واقعات گورینو تفسیر سراج المنیر او نور ڈیرم پسرین واغ واقعات ذکر کری وی دغسی دا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ واغ واقعہ اغم ذکر کری دا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پا جیل کیو نور ملگری شیدان شیو او کلی چاگا شید کاو پیدعونی اصلی رکاتین ما پریک دے چیزا دو رکاتا نا پلوکم نو آغی مندو که او مند دیر دیت مختصر وکا او وی کزا ما سر دایر نوی چی تاس بدا اوائی چی دا مرگ نیرے دلے نو ما با اوگد منز کڑے و اغای بیا شہید که او واقعات علماء مپسرین دی آیات پا تفسیر کلی کلی دی. ومن الناس وبادر خلقنا من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هغه سوق دی چې خرڅی خپل ځان لرا د پاره د طلب کولو د رضا د الله تعالی ځان خرڅ کی په الله تعالی باندې. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه په الله باندې ځان خرڅ کی او د الله تعالی رضا واخلي. والله رؤوف بالعباد الله تعالی شفقت کوونکی دی بندگانو خپلو باندې. صاحب اللباب دا اللہ تعالیٰ در افت اقسام ذکر کری دی پنزا اقسام ذکر کری یو دا اللہ تعالیٰ را افت اللہ تعالیٰ دی شفقت کو ان کے فبنگان اخل باندی نعمت ہمیشہ اور کئی پلگ عمل باندی پلگ عمل باندی اللہ تعالیٰ پل احسانات و انعامات ور کئی. دویم شفقت دا اللہ تعالیٰ دا دے چی پا وقت دا اکراہ کی تکلم بے کلمت الکفر آغا جائز دے دا دا اللہ تعالیٰ شفقت دے. واللہ رؤوف بالعباد دریم شفقت دا اللہ تعالیٰ دا دے تکلیف بے مالا یطاقے نہ دے کڑے یعنی اغا احکام اللہ تعالیٰ را لی گلی دے چی آغا دا انسان پا وس کی دے دے انسان دا وسنا بہر ندی. واللہ رؤوف بالعباد سلورم شفقت دا اللہ تعالیٰ دا دی کچا سل کال کوپرم کړی او بیا په اخلاص سره توبه وباسي ایمان راوړي الله تعالی توبه قبلی او مخکینی گناهونه الله تعالی معاف کوي والله رؤوف بالعباد. پنځم رافت دا دی چې دا نفس او مال دا الله تعالی دی، د انسان دا نفس یا انسان لچ الله تعالی دا مال ورکړی دی، نو دا خود الله تعالی دی، او تی چې خرج کین نو الله تعالی دا لپی اجر او ثواب هم درکی، دا د الله تعالی غ شفقت دی، د الله تعالی غ مینه ده. صاحب اللباب دا ذکر کړی دی والله رؤوف بالعباد، او الله تعالی دی شفقت کو ان کے پابندگان و قربان نے. اسخ قول او راجح قول دا دے چدا ال عباد نو مراد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، دا ال عباد نو مراد دغه خلق دی چې ځان خرڅ کړي دی او دا الله تعالی رضا اخلي، دغه خلق دی مراد دی. یا دویم قول هم پسرینو دارے چې دا ال عباد دا عام دی، کافرانو ته هم دا شامل دی، نو بیا دا الله شفقت او مهربانی په کافرانو باندې دادا چې دنیا کې هغې ته مهلت ورکوي، دنیا کې هغې ته مالونه او رزق ورکوي، او دا کافران د مسلمانانو نه ښه ساتي دنیوي لحاظ باندې، نو دا د الله تعالی هغه مهرباني ده په کافرانو باندې. اول قول هغه غوره دی والله رؤوف بالعباد، والله تعالی شفقت کوونکی په بندګانو خپلو باندې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی دعوت ٹول خلق تا کہ پا ملت اسلامی کی داخل شی. یا ایها الذین آمنوا دے خطاب کی اشارہ دیتا دا ایمان تقاضا دار چی ٹول دین دا اللہ تعالی امن لیشی. دو اقوال لی پری آیات کی پاغی بنیزان پویا کی دو مقصد جدی آیت، یا ایوہ اللذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والاو داخل شی فی السلمی پا اسلام کی کافتن پورا. یو قول لمپسرین دارے یعنی پا پورا اسلام کی داخل شی، ٹول دین اور ٹول قانون اور نظام د اللہ تعالی منئی. دویم قول دارے یعنی ٹول دین بمنئی دا حدود و دا قصاصات و دا اخلاقیات و دا معاشرات و دا عبادات و دا معاملات و ٹول دین دا اللہ تعالی بمنئی. نن سوا ڈیر و خلق و دا منز او دا روجی او دا زکاة وغیرہ دغه دین من لے دے خلیکن دا حدود و دا قصاصات و اجتماعی دین چوتوئے لکی مغلظ دین کرہن دین اغد اللہ تعالی نمنی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ادخلوا فی السلم کافا، داخل شئی پٹول اسلام کی پٹول شریعت کی پٹول کے داخل شئی. دانشی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض شریعت منئی بعض نہ منئی، دے یہود شاند کی طریقہ نہ کوئی. دویم مانا جی کرکڑی دا یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ادخلوا فی السلم کافا، داخل شئی پا اسلام کی ٹول، دا خپل ټول بدن په اسلام کې داخل کا، ځان په اسلام کې ټول داخل کا. نو اسنه چې خپيري په اسلام کې داخل کړی دی او سر دي تیوستلې دی، د باز خلکو سر د اسلام نه بار دی، د باز خلکو ګری د اسلام نه بار دی، د باز خلکو غوګونه د اسلام نه بار دی، د باز خلکو جبی د اسلام نه بار دی، او د باز خلکو زرونه د اسلام نه بار دی. نو ادخلوا فی السلم کافا، داخل شئی پا اسلام کی ٹول، یعنی ٹول اعضاء دا پا اسلام کی داخل کئی. نو سر پاغ طریقہ بانی استعمال کا، ویختان دی پاغ طریقہ بانی چاہ شرعی طریقہ دا، پا دی دماغو کی سوچ پا آغا سبا نیوکا چاہ غطا تا دین و اسلام وی، پا دی سترگو بانی آغا زیتا اوگو را چاہ غطا تا اسلام ویلی دی، پا وگونو بانی حق سوارا جتا تا دین اسلام وی، پا جبا بانی حق سوائے چاہ غطا تا دین اسلام خود نہ کئی، لاسونو باندې هغه څوک چې د دین اسلام سره برابرۍ په خپو باندې په ټول بدل من. ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان. مخکې ردی وضاحت ویلې شوی، بدعات رسومات د شیطان تابعداری مکوئ. تفسیر المنار ذکر کړی دی ولا تتبعوا خطوات الشیطان هي کل امر یخالف سبیل الحق والخیر، بس هر هغه کار چې هغه د لارې د حق نه او د خیر نه خلاف وي بس هغه ته مراد ده. ولا تتبع خطوات الشیطان هي كل امر يخالف سبيل الحق والخير. د خیر د لارې نه چې خلاف وي، د حق د لارې نه چې خلاف وي، بس هغه د شیطان تابعداری ده. تفسیر المنار دغه ذکر کړی دی، تفسیر المراغی او بل معنی ذکر کړی ده. ولا تتبع خطوات الشیطان تابعداری مو کوي د قدمونو د شیطان. سبله بالتفرق في الدين ودیده کی مراد دار چی د شیطان د لارو تابعداری مو کوي چې په دین کې تفریقې پیدا کوي، په دین کې تفریقې مو پیدا کوي. بلکې یو دین دی د الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان یې اومنئ. نو دې آیات نو ثابت شول کم عقیده او کم عمل او کم قول چې په قرآن او په حدیث سره ثابت نه دی، اگر کاغه په ظاهر کې دین ښکاری خو لیکن هغه شیطان تابعداری ده. هر لار، هر عقیده، هر عمل او وینا چې هغه د حق نه خلاف ده، اگر که په ظاهر کې تا ته خلک داسې ښکاره کوي چې دا دین دی، خدا د شیطان تابعداری ده. تفسیر المراغی وی سبله بالتفرق فی الدنیا، په دین کې تفرق مو پیدا کوي. ولا تتبع خطوات الشیطان تابعداری مو کوي د قدمونو د شیطان. تفسیر المدارک لیکلی دی ولا تتبع خطوات الشیطان وساوسه، د شیطان وسوسه مو منئ. انه لکم عدو مبین، یقینا غساز طار دشمن دی ښکارا. شیطان عداوت او دغه دشمنی بالکل ښکارا ده. نو تاسو ته ناکار کارونه خیسته کی او دغه وسوسه رته کی او د ب او خ اعمال دغه نه من کی. فان ذللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. دی آیات کې الله تعالی زورونه ذکر کی مخالفینو د پوره اسلام ته، ترې مخکې آیات مخالفت چې څوک کوي هغې ته الله تعالی زورونه ذکر کوي. فان ذللتم، نو که وښویدلی تاسو د پوره منلو د دین اسلام نه، بعضې پکې نشته ریښه، په یو بله خبره باندې پوهیږئ کنه. وایي د پاکستان پایین کې بعضې دفعات اسلامي دي، نو د چنگیز خان په وخت کې چې کم چنگیز خان هغې یو قانون جوړ کړی وروسته بیا په خپل ځای باندې د هغې تفصیل لازي. اف حکم الجاهلیت یبغون، د هغې آیات په تفسیر کې موږ د هغې وضاحت بیا کوو. ابن کثیر رحمت الله علیه ډیره بهترینه خبره د هغې ذکر کړې ده. د یساق یا د یاسق په نوم باندې هغې آیین جوړ کړی، او لکه د 73 آیین د هغه وخت د چنگیز خان د آیین نوم یاسق و یا یساق و. نو هغه د مختلفو دینونو د شریعتونو د پاتې پای کې ذکر کړی، من الیهودیت و النصرانیت و دین الاسلام. بعد د پات په کې یهودیت او بعد په کې نصرانیت او بعد په کې دین اسلام. نو یهودیت او نصرانیت اگر که منسوخ دی خو بیا هم آسمانی دینونه خو کنه، نو چې په خپل خواهشات باندې جوړ کینو هغه خو اگر نه منسوخ دی او نه غیر منسوخ آسمانی خو نه دی کنه. نو هغه ته د هغې باندې ټولو علماو د کوپر په تور کړی و چې دا کوپری آیینو د یاسق او یا د یساق په نوم باندې. نو دې دی کې الله تعالی وایي فإن ذللتم، که وښودلی تاسو د پوره دین اسلام نه، پوره دین هم ونه مانه، بعضې هم ومانه او بعضې هم ونه مانه. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی فإن ذللتم عدلتم عن الحق بعد ما قامت علیکم الحجج، که تاسو عدلتم عن الحق، کتا سو واوڑی دلی دا حق نا ورستو دا غینا چی بدی حق بانی حجتون قائم شوی دی بعد ما قامت علیکم الحججو، حجتون قائم شوی دی. ابن کثیر ذکر کردی. تفسیر سراج المنیر وی فإن زللتم فإن ملتم عن الدخول فی جمیعه، کتا سو مائل شوری عن الدخول فی جمیعه، پر کول دین کی داخل نشوری بلکی ردین مائل شوری بازم امانا او بازم اونمانا. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی فإن ذللتم، نو که وښودلی تاسو د پوره دین اسلام نه وښویدلی بعضې ومانه او بعضې ونه مانه. من بعد ما جاءتكم البینات، وروسته دغې نه چې راغلی دي تاسو ته ښکاره احکام د الله تعالی، ښکاره دین او احکام راغلی دی. فاعلموا پوه شئ ان الله عزیز حکیم، یقینا الله تعالی زورور ذات دی، حکیم حکمتونو والا دی. الله تعالی عزیز انتقام دی، زورور ذات دی او حکمتونو والا دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې او خبر ذکر کړی دا حواله تو ولیکي او بیا ځان لو ګوري. زه ورته په اختصار سره ویم، هغه ذکر کړی دی وای دا آیات دلیل له پدی باندې چھے یو سوک پا یو مسئلہ بانی پوئی دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی پوئی گی او آغا گناہ کئی نو دا دا جرم او عذاب زیاد دے پا نسبت دا حق چاوانی چاگا دا اللہ تعالیٰ پا آغا دین بانی نپوئی گی و آغا گناہ کئی یو گناہ دے اوکلالا یو سڑے پی پوئی دے چھے دا گناہ دا نو دا دا سزا زیادہ را پا نسبت دا حق چاوانی چاگا جاہل لے دے آیت کو تفسیر کلی کلی من بعد ما جاتکم البیناتو اور اس صداقی نچراغلی دیتا ستا احکار احکام دا اللہ تعالی او دا غیر پارا دلیل پا حدیث کشتا دے دا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے انہو قال دا ویلی دی ویلو للذی لا یعلم مرتن وویلو للذی یعلم ثم لا یعمل ست مراتن چہ سوک نہ پوئی گی او عمل نہ کینو دا غر پارا یو زل تبائی دا او سوک چی پوئی گی او عمل پی نہ کی دا غر پارا شپک زر تبائی دا اگر شپک زر تباشی اگر تخیری شوی دی دا مصنف دا ابن ابی شیبہ کی دا روایت دکر شوی دا من بعد ما جاتکم البینات اور اس دا غینا چراغلی تاستا احکار احکام دا اللہ تعالی فعلمو پوئی شی ان اللہ عزیز یقین اللہ تعالی زرور ذات دے حکیم حکمتن والا دے عزیز چا توئی ابن کثیر عبارت ولی کہ وسا پورا دے نور دین کہ ہم یا قران کے رادی رہتا عزیز فی انتقامه اللہ تعالی ذرا ور دے پ بدلا خستل کی لا یفوتہ حارب ولا یغلبہ غالب لا یفوتہ حارب تختیدن کی لاغینا تختید لینشی ولا یغلبہ غالب او پ اللہ تعالی بن یو ذرا ور کی دلینشی اللہ تعالی عزیز ذات دے سمانہ دا اللہ انتقام اخلی سوکھتے تختی نو تختی دلے تی نشی او کہ زور اور دے زان لب زور اوری پا اللہ تعالیٰ بانی زور اور کے دلے نشی لا یفوتہ حارب ولا یغلبہ غالب امام ابن کثیر دا ذکر کری حکیم اللہ تعالیٰ حکمتن والا دے حکمتن والا نو پا آغا حکمتن کی ابو حیان نحت علیہ وی مخالفین تا عذاب اور کول دا تقاضا دا حکمت دا اللہ تعالیٰ دا چھ سوک داغا قانون او نظام و نمانی او عذاب و تور کی نو داد اللہ پا حکمتون کی او حکمت داغا دے ذکر دنیا اصول ہم دا سی دی سوک چھ رچا قانون او نمانی اغا پہ بمبار کی او اغال سزاور کی اغا گریب تاری اغال قسم قسم تعذیبون اور کی سوک چھ دنیاوی قانون سوک نمانی دا چھا نو چھ دا اللہ قانون دے و نمانا نظام دے و نمانا اغا بر تخم اخا عذاب در کی حکیمون اللہ تعالی حکمتون والدے او بحیان نحت علیہ وی چھے مخالف تا عذاب ورکول داد اللہ تعالیٰ پا حکمتون کی او حکمت دے داد اللہ دا حکمت تقاضا دا تفسیر ابو حیان نحت علیہ دا ذکر کری تفسیر مدارک دا دی آیات پا تفسیر کی لکلی دی ویو قاری سب دا آیات والوستو او دا دی آیات پا آخر کی ویل وعلمو پوشی ان اللہ غفور رحیم وی عزیز حکیم پا دے من نیوائی چی ان اللہ غفور رحیم یو بانڈشا سڑے ولادو او تپوس ہے اوکا انکار ہے اوکا وی دا خود اللہ تعالی کلام نمعلومی گی داتا چھو ہے اگ قاری سی بتویل کز قاری موی تو سب با دا بانڈشا سڑے دا گڑو بیزوش پان کے تما تاوی چی دا دی غلط ہوئے وی دا اللہ کلام نمعلومی وی سنگ دا اللہ تعالی کلام نمعلومی وی دا اللہ کلام دا سی بی ربتا و دا سی بی خوند ندے وی مخ کی اللہ تعالی وی پا انزللتم من بعد ما جاتکم البیناتو دا اللہ دین او نمانا بیاوی چی ان اللہ غفور رحیم میمن اللہ با دیو بخی وی دا تا سویتا وی دا ندے سی وی کتای هر سویتا قاری و کعالیمی خوزر توی مچی در دی آیت سر نلگی قاری صاحب جو سوچ پی کرو کو اے خواہ دا خبر صحیح اکلا لیارا ان اللہ عزیز حکیم اللہ ذرا وردے چسو کے دین نمانی سزا بہتا ورکی او دا سزا ورکول دا اللہ تعالی دا حکمت تقاضا دا بے وسائی شوئے ما خورتویل کانا چیر دا ما منی سبل شانتا کیو لگی دا چی دین نمانی واللہ دے غفور رحیم دے بخی با دے سنگری بخی و تا دین نمانی وینا ان اللہ عزیز چی ودی نمانا بے وسائی شوئے وسائی سزا بولا ورکی کانا چی وی نمانی او چی نمانون کی دا سزا ورکی بس دا اللہ تعالی دا حکمت تقاضا دا بس دا سائی شو بے وسائی سائی ہوا ہے تفسیر مدارکو گو ریاغی ذکر کری فاعلموا فوشي ان الله عزيز يقين الله تعالى ضرور ذات دي حكيم حكمتون والدي هل ينظرون الا اياتهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور دي ايات کہ اللہ تعالی ہم ذرا ذکر کئی مخالفت کو ان کو تا هل ينظرون انتظار نہ کئی دیو هل ينظرون دا ضمیر چا تراجی دی دا راجی دی اغه خلق تا چھے اغا پا پورا اسلام کی اغا نئی داخل شوئیں اغیت دا راجد دا ین درونا پا مانا دا ین تدیرونا سر دے تفسیر المنار دا ذکر کردی دی حل ین درونا حل ین تدیرونا دیو انتدار نکی اللہ ایاتیہم اللہ مگر دے خبری چراش دیوتا اللہ تعالی فیض العلم من الغمامی پا سورو دواریدو کی والملائک تو ملائک راشی وقضی الامر و پیسلو شید کار و الاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تعالی تا ورگردی دلشی طول کارونا اللہ براشی پا سورو دواریدو کی مپسیر انہلی کردی تفسیر سمعانی وی دا آیات متشابہاتو ندے وی دا آیات متشابہاتو ندے بدی کے ڈیر گوتی محب دیات کی او دا غیر پارا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایات ذکر کری دی احادیث ذکر کری دی دو احادیث اللہ تعالی برازی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اے چ اللہ تعالی براشی قیامت پورت باندې پسورو دنرو وریجو کی اللہ تعالی برازی پسورو دنرو وریجو کی میدان محشر کی اللہ تعالی حساب کتاب کنو اللہ تعالی برازی پسورو دنرو وریجو کی حدیث کرا غلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دے ینزل الجبار عز وجل فی ظلال من الغمام والملائکۃ اللہ برا کچھ او ملائک برا کچھ پسورو دو وریجو کی کما یلیق بشانی بس دا آیات دا متشابہات نشو ینزل اللہ عز وجل ینزل الجبار عز وجل فی ظلال من الغمام والملائکۃ ابن کثیر دا روایت ذکر کرے دے بل روایت رسی ذکر کرے دے یهبتو حین یهبتو وبینہ وبین خلقی سبعون الف حجاب یهبتو حین یهبتو اللہ ورا کجیگی کلچ را کجیگی بینہ وبین خلقی دا اللہ و دا مخلوق پمیند کی سبعون الف حجاب پا اویا ذرا حجاب پردی بلگی دلی اویا ذرا حجاب او پردی بلگی دلی دا اللہ و دا مخلوق پمیند کی کما یلیق بشانہ بس حل ينظرون انتظار نہ کی دیو الا ایات یوم اللہ مگر دی خبری چراب شدیو تا اللہ تعالی دا قیامت پا ورز باننے تفسیر عون الرحمن وی دا غیوٹا کی وسرولی کی مسئلہ تبی آسانی اغوی ایتیان اللہ یوم القیامت اللہ برازی دا قیامت پا ورز باننے پی ظلال من الغمام والملائکہ لفصل القضاء بین العباد لفصل القضاء بین العباد دا بندگانو پمیند کی و پیسلی کی دا اغید پار با اللہ تعالی راضی دا سورو دا نرو وریدو پا سور کی و اللہ تعالی را کجی کما یلیق بشانی ہی دا اللہ دا شان سری سنگ مناسب دی دا بہتر خبر دا کتا سوائے کنا نو تفسیرون او گوری دنیا تاویلات پا کی کرلی مو پسیرینو تا استمار تفسیر حوالوی اللہ تفسیر سمعانی لی کری دی و ادا دا متشابہات ہونا دے بیا پا غیمیر تا دو احادیث ہم ذکر کرل اللہ برا کجی گی پا سورو دا نرو وریدو کی او بل روایت کراغ لل چی دا اللہ دا مخلوق پا مند کی با اویا ذرا پردی کما یلیق بشانی او اللہ برا کجی گی او ملائک برا کجی گی دا غیر پارا چه ملائک دا اللہ تعالی را کجیگی نو دا غیر پارا دا قرآن کریم بل آیاتم دلیل دے دا غیر کی برازی سور حجر کی براشی والموجا ربک والملک صفن صفا سور فجر دو اجتماع آیات کی او دا غسی ونزل الملائکت تنزیلا قرآن کی یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکت تنزیلا اغذی کم قرآن کی ذکر شوید دا ملائکم را کجیگی او دا سر پار برا کجیگی دا غی عبارت تو سر اولی کئی نو بس دا آیات بیا حل شو ایتیان اللہ تعالی یوم القیامت لفصل القضاء بین العباد دا بندگانو پمیند کی با اللہ پی سلی کئی دا دیر پار با اللہ راش او ملائکو لی اللہ تعالی را کجی دا دیر پار چی دا میدان محشر انتظام سنبال کی خوزوہو اللہ تعالی بوئی چوئی نیسی نو بس پس زرون ملائک بلاغن راتاو شی او بس راو بینی سی دا میدان محشر دا انتظام دا پار با اللہ تعالی ملائکم را کس کی حال یندرون انتظار نکی دیو الا آیات یوم اللہ مگر دی خبری چراش دیو تا اللہ تعالی تخپل شان مناسب فیض العلم من الغمامی پا غصور دواریزو کی والملائک تو ملائک براشی وقضی الامر و پیس ربو شی دکار دا لفصل القضاء بین العباد اقع عبارت تو سریات ساتھ وقضی الامر تفسیر عون الرحمن دا ذکر کری ویلاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تعالی تربتا ورگردولی شطول کارونا تفسیر سراج المنیر ویلاللہ ترجع الامور فی الاخرتی فیجازیکم اللہ تعالی بل چاہتا آخرت کارنا والا کی بلکہ حساب محاسبہ با اللہ تعالی پخپل کی فیجازیکم اللہ تعالی برتبدل در کی داغی اسأل بني اسرائيل كما اعطيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. رب دي آيات دما قبل سرداد مخي آيات كي الله تلويل من بعد ما جاءتهم البينات في تاسطة بينات راغلي دي نو معلوم آشولا بعض خلق دا سشتری چا غا پزد او پا عناد بانی ولاری اغیط دیر معجزات او آیات راشی اغیط پیدن اور کئی کلچ بینات راشی خلق دو قسم شی یو اغا دی چا غا دا اللہ تلا دین او قانونو منی ناقو خکارا خلق دی بس منون کی او دویم بعض خلقی پزد او پا عناد باندی کلک پاتی شی او دا اللہ تلا دین او قانون او نمانی وس اللہ تعالیٰ دا غیر پارا یو نمونہ ذکر کرے دا اغا خلق چی اغیط بینات راغلی او اغید اللہ تعالیٰ قانون او نظام نو منلے اغا سوکو مثال پر طور بانے لکہ بنی اسرائیل دا اللہ تعالیٰ یو نمونہ ذکر کرے سل بنی اسرائیل تپوسو کتا دا بنی اسرائیل نا کم آتیناہم من آیت بینا چی سمر ورکڑی دی منگا غیطا من آیت بینا نخیخ کارا بنی اسرائیل تا اللہ تعالیٰ نخیخ کارا لرلی رالی گلی وی سل بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ تر بنی اسرائیل نتپوسو کا من آیت بینات او دا سل دا سوال دا پارا دا زجر و دا توبیخ دا پارا دی من آیت بینات دا دین مراد تشے دی مپسرینو لکلی دی اغا معجزات چی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تو ورکڑیوں دا دی صورت پہ ابتدا کی اغا ذکر شیو اور دیر با صورت العراب کی مرادی کم آتیناہم سمر دیر ورکڑیوں منگا غیتا من آیت بینات نخیخ کارا دویم قول لهم پسرینو دادے چی دا من آیت بینات نمراد دلائل نقلی دی پتا ورات کی پا انجیل کی پا صداقت دا نبی علیہ السلام و پا صداقت دا قرآن کریم باندے من آیت بینات مراد یا اغا دلائل دی چرا دی صورت پاول کی ذکر شوی دی معجزات او یات مراد اغا دلائل نقلی دی چی پا تورات او پا انجیل کی ذکر شوی پا صداقت دا نبی علیہ السلام او پا صداقت دا قرآن کریم باندے او دا کلی خبر دا ومن یبدل نعمت اللہ در دی سر لگی ومن یبدل نعمت اللہ او چاچ بدل کا نعمت دا اللہ تعالی سوال دا راضی مخی ہو من آیت بینات ذکر شوید وسوی ومن یبدل نعمت اللہ نکہ تاسو مخی پا خبر بانی پویا شوید تر دیزے پوری پا درس بانی تاس پا غیب بانی پویا گئی اغدار چی تورات دے انجیل دے دغسی دا اللہ تعالی پیغمبران دی دا دا اللہ نعمتون دی نعمتون باطنی نعمتون دا دی کنا یا دا چی اغا کم ظاہری نعمتون او او از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب دا طول اللہ نعمتون او کنا و من یبدل نعمت اللہ او چاچ بدل کا نعمت دا اللہ تعالی فنا شکری سرا من بعد ما جاتو ورست داغنا چراغلی دتا فإن اللہ شدید العقاب ومن يبدل نعمة الله ابن كثير رحمت اللہ علیہ ذکر کردی استبدلوا بالإيمان بها الكفر استبدلوا بالإيمان بها الكفر دیو خوخ کا پا ایمان بانی اغا کفر لرا دا اللہ تعالیٰ اغا دا اغا نعمتون قدر و احترام اونکا قدر و احترام اول داو چی دیو ایمان را وڑے توحید من لے استبدلوا بالإيمان بها الكفر امام ابن کثیر ذکر کری دی ومن یبدل نعمت اللہ چاچ بدل کا نعمت اللہ تعالیٰ پنا شکری سر پا بیمانی سر من بعد ما جات ہو رس داغنا چراغ لی دیتا فإن اللہ شدید العقاب یقینا اللہ تعالیٰ سخ عذاب ورکون کے رہے تفسیر المنار وی لمن تنکبا سنته وخالفا شریعته چاچ دا اللہ تعالیٰ دا شریعت مخالفتو کا فإن اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ دے سخ عذاب ورکون کے لمن تنکب سنته وخالف شریعته چاچی دا اغد طریقین مخالفتو کا دا اغد شریعت خلافیو کا اللہ تعالیٰ باغی تا سخ عذاب ورکی سخ عذاب اللہ تعالیٰ غیتا ورکی زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ربط دی آیات دمان قبل سردار دیر بہترین ربط دے مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ دا بنی اسرائیل و مرض ذکر کا مرض سر تبدیل دا نعمت دا اللہ تعالیٰ اس دی آیات کی دا مرض سبب اللہ تعالیٰ ذکر کی چې هغه سره حب دنیا، هغه مرض سره غرور او تکبر، هغه مرض سره په مؤمنانو مسلمانانو پسې مسخري کول. نو مخکې آیات کې مرض د بنی اسرائیلو، دې آیات کې سبب د مرض ذکر کړي چې هغه سره تکبر دی، غرور دی، هغه سره حب دنیا ده، او مؤمن مسلمان ته سپک کتل دي. بس په دې وجه باندې هغه دغه بې دینه شول او دغه مرضونه پکې راغلل. زین للذین کبروا الحیاۃ الدنیا، ډول کړل شوی دی کافرانو ته، ډول کړل شوی دی کافرانو ته ژوند دنیاوی. ویسخرون من الذین آمنوا، مسخری ملنډی پیشاړی کوي دی په مؤمنانو پورې. والذین تقوا، او هغه کسان چې تقوا او پرهیزګاری کړی دا فوقهم، د دیو د پاسه به یوم القیامت دی په ورځ د قیامت باندې. زین للذین کبروا الحیاۃ الدنیا، کافرانو ته دنیا خیسته کړل شوی دی. ویسخرون من الذین آمنوا، او مسخری پیشاړی ملنډی کوي دی په کسانو پسې چې ایمان راوړی دی. دا مسخری به ولی کولی؟ دو وجوهات علماو ذکر کړی دی. کافران همیشه لپاره په مؤمنانو مسلمانانو پسې مسخری ولی کوي؟ نو یو وجه دا غریبی ده، للفقر، او دویمه خبره په سبب د کموالی باندې. وای دا مسلمانان کم دی او مونږ ډیر یو، لکه د دې زمانه جمهوریان. او دریم دار چې وای دیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری کوي، وای دا بے سوچ او بے فکر خلق دی، اسی دنیا ته دومره سوچ نه خو بس لګیا دی، بس اسی ځان غرکې او خپل زندگی تباہ و برباد کله. وای سرون من الذین آمنو، او مسخری کوي په جا پسې چې هغه ایمان راوړی دی. مسخری پسې د غریبۍ د وجنه، یا د کموالی د وجنه، او یا د وجې د تابعداری د شریعت الهی نه، د الله تعالی دین او قانون چې غواړي خلق په هغه پسې نن سبا مسخری کوي کنه. نو دا د اقا په خپل نقش قدم باندې روان دي، خپل مشران په نقش قدم باندې. والذین تقوا، والذین تقوا کسان چې هغه پرهیزګاری کړی ده، تفسیر سمرقندی ډیره بهترینه خبره کړی ده. والذین تقوا، والذین اطاعوا الله وهم فقراء، او هغه کسان چې هغه د الله تعالی تابعداری کړی ده په حالت د غریبۍ کې، د غریبۍ په حالت کې د الله تعالی تابعداری کړی ده. والذین تقوا مراد څوک دي؟ اطاعوا الله وهم فقراء، تفسیر سمرقندی وای د غریبۍ سره د الله تابعداری کړی ده. فوقهم، دا وفات سید دیو نا یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. د فوقیت نو مراد څه شی دی؟ دوا قوال دی نو پسیرین. یو قوال دار چی د اوچتوالی نو مراد پدې دی کې اوچتوالی دو قسم دی. یو دی په اعتبار د مکان سره، نو دا معنی مراد ده، او اوچت به دیو نا په اعتبار د مکان سره یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې، ځکه دا فریضګاران به په جنت کې، او جنت اوچت دی په نسبت د جهنم باندې، ځکه هغې ته علیین ویلی شوی دی. دا په اعلی علیین کې په اوچتو درجاتو کې بی، او د کافرانو مقام ته سجین ویلی شوی دی، خو په جهنم کې ښکته دی. او مخکې سات تاسو ته ما حدیث وایه، د الله تعالی پیغمبر وی جهنم داسې ښکته دی چې د هغې د سر نه یو غټه تیږه پرېښودلی شي، او یا کاله ښکته روانوي، په اویاو کالو کې هم ښکته نه رسیږي. والذین تقوا فوقهم یوم القیامه، او هغه کسان چې یره کړی د الله تعالی نه، د الله تعالی تابعداری کړی د سره د غریبۍ نه، نو فاس به د دیو نه په ورځ د قیامت باندې دیو په جنت کې، او دغه کافران به په جهنم کې. دا پیشاړو مسخرو والا چې د مؤمنانو پسې خنداګانې کولې، هغه په جهنم کې. دویم قول دا دی چې د اوچتوالی نه مراد اوچتوالی د مکان او حقیقی معنا نه د مراد، بلکې مراد د اوچتوالی نه اوچتوالی مجازی مراد دی، یعنی عزت او احترام به د هغې زیاتی، او کافران چې دي نو هغه به بې عزتی، هغه به په جهنم کې، هغه به په عذاب کې. والذین تقوا، والذین تقوا، او هغه کسان چې هغه پرهیزګاری کړی ده، فوقهم د دیو د پاسه به، یعنی عزت او احترام به یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. په دې کې یو بلې خبرې ته اشاره شوله، هغه دا ده چې که کافران په مسلمانانو پسې د دینی اسلام په وجه باندې مسخرې پیشاړی کوي، مجاهدین مسلمانان دی په دې باندې نه خفه کیږي، د دیو عزت او احترام د الله په نسبت باندې نه کمیږي. چا رب سې وخندل؟ نو وخندلې کنه، وای خندل څه چلو شو زه مجاهدینو پسې چا وخندله؟ و دې خاندې څه خبره نشته، د دیو قدر او احترام په دې باندې کمیږي نه، بلکې دا خزیتی. والله یرزق من یشاء، الله تعالی روزی ورکوي چاله چې وغواړي، بغیر حساب، بے حساب. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. یو قول لم بسرین دار چې دا متعلق دی کافرانو سره، نو دا جواب دی یو سوال. سوال دا دے چی دغه کافران په حق پرستو پسی سر دین چی پیشاڑی کئی ملنڈی کئی مسخری کئی او بیام که دنیا کی او کتلی شی نو داغو مالون زیاد دی نو آیا دا با دلیل دا حق پرستی دا گوی آیا دا با دا اللہ تعالی خوخی زکاو تا اللہ تعالی داور کئی نو داغی جواب شو حاصل دا جواب دارے چی مالداری او غریبی دا پا مشیط او پا حکمت دا اللہ تعالی پوری تڑلی دا دا دلیل دا حقانیت یا دلیل دا باطل والی نشکی دلی واللہ یرزق من یشاء اللہ تعالی رزق ور کئی چاله چو غاړي بغیر حساب ان به حساب ان ډیر زیاته ډیر زیات اگر کافرانو لمر کئی دیم قولدار چې نه دا متعلق دی مؤمنانو سره واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا مؤمنانو سره لګي دنیا کې او په آخرت کې نو دا مؤمنان مسلمانانو ته بشارت دی واللہ یرزق اللہ تعالی رزق ور کئی من یشاء چاته چو غاړي بغیر حساب ان به حساب بیردیس مطلب دے چی مومنانو تا اللہ تعالی روزی ورکی مومنانو تے ورکی مختلف توجیحات دا علماء ذکر کردی دی چی دا بغیر حساب امام راغب پا مفردات کی ردیر دیر وجوہات ذکر کردی دی کہا گو رہی تقریبا اتا وجوہات ذکر کردی چی ردی آیات مطلب سرے ودا استا آسان دا غیبیم واللہ یرزق من یشاء اللہ تعالی روزی ور کئی چاله چو غاړي بغیر حساب اللہ تعالی روزی ور کئی او حساب سره نه کئی اللہ تعالی روزی ور کئی دها او حساب سره نه کئی دغه لیکلی تفسیر سره تفسیر سمرقندی ذکر کړی دی ډیر خولي خبره تفسیر مظهری او امام راغب په مفردات کې دی د ډیر بهترین خبره ذکر کړی دی مؤمنانو ته اللہ تعالی روزی ور کئی اللہ تعالی سره حساب نه کئی دویم واللہ یرزق من یشاء اللہ تعالی رزق ور کئی چاله چو غواړي په جنت کې بغیر حساب زیات د استحقاق دا غینا که چا عمل کړی دی مثلا 50 کاله عمل کړی دی که ځان وجل د 50 کاله کړی دی شپېته کاله او بیا په جنت کې همیشه دی واللہ یرزق من یشاء اللہ تعالی رزق ور کئی چاله چو غواړي بغیر حساب به حسابه یعنی زیات د استحقاق نه دا چې څومره حقدار او د څومره عمل موافق رزق د تفکارو د استحقاق نه زیات ورک تفسیر مظهری معنا کړی دا به غیر استحقاق متفضلا منه دا الله د طرف نه د ته زیات رزق ورکړل شو اگر کدا دا غي حقدار او مستحق نه ځکه عمل کم دی الله تعالی ته روزی زیات ورکړه یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی والله یرزق من یشاء الله تعالی روزی ورکړي چاله چې وغواړي رزقا کثیرا بغیر حساب لا یعرف حسابه چه حساب او ته معلوم هم نه اوس مونږ او تاسو ته معلوم دي چې مونږ څومره ډوډۍ خوړل دي نه دي راته معلوم څومره اوبه مسکلې دي دا که چېرته مونږ لیکلې ده ځان سره کنه بیا مونږ ته پته لګېدل چې دا مونږ د کال څومره ډوډۍ خورو څومره تروړې هم تشي کړلې څومره ډوډۍ ګانې مونږ خوړل دي او بیا چې دا ټماټر او دا بادرنګ او دا سم په حسابولې شوپړم چې بیا حسابولې چې دا څومره دړې مونږ خوړل دي دار سبکی بس واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رزقا کثیرا لا یعرف حسابه دا غیر حسابم چاته نشی معلومی دره دومره روزی اللہ تعالی ورکه دا څوک حسابوله نشی او تفسیر امام راغب رحمۃ اللہ علیہ بل معنا ذکر کړی دا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ تعالی روزی ورکه دا داس زینا چې من حيث لا يحتسب ويرزق من حيث لا يحتسب او دا بیا د مؤمنانو مسلمانانو سره تعلق دی او مې یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب د دې زینه او الله تعالی روزي ورکړي چې دا په وهم او ګمان کې نه کله الله تعالی د مؤمن مسلمان سره داسې معاملې وکړي که خو تفصیل ګورې تاسو ته ویل تفسیر مظهری تفسیر سمرقندی او مفردات القرآن امام راغب هغه پوره تفصیل ذکر کړی دی والله یرزق من یشاء الله تعالی روزی ورکړي چاله چو غاړي بغیر حساب ان بحساب کان الناس امتا واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا دی آیت کے اللہ تعالی بل خطاب ذکر کی دی امت تا امر کول دی پا دعوت بانی کتاب دا اللہ تعالی تا دا فار دا دفع دا اختلاف اختلاف پا پس بانی ختمی اختلاف دا اللہ تعالی پا کتاب و دا اللہ تعالی پا قانون بانی ختمی کان الناس امتا واحدتا او خلق ایوڑالا پس بانیو نو ډیر توجیهات پدې کې هم پسرین ذکر کړی دي، پنځه اقوال پکې هم پسرین ذکر کړی دي. زه تاسو ته یو توجیه کوم، بس هغه صحیح اصح قول هغه دی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په سند سره، وای کان الناس امه واحده، تفسیر سراج المنیر وای او خلق یو ډله، علی دین واحد، په یو دین باندې، متفقین علی الحق، کان الناس امه واحده، او خلق یو امت یو ډله، متفقین علی الحق، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی. عون الرحمن پہ تفسیر القرآن آغا ذکر کئی، کان الناس امت واحدة، او خلق علا دین واحد، پیو دین ماننی، وهو التوحید والاسلام، آغا توحید و اسلام، کان الناس امت واحدة یوڑلو علا دین واحد وهو التوحید والاسلام. عون الرحمن پہ تفسیر القرآن ذکر کری دی. او دا الناس نمراد سوک دی، نو دا غزی تبلار شے اس بیابا ابن کثیر کو لاوہای اگی تبزی جیسے دی یو زین لانر شی بلتا دا بل نبلتا گور دا تفسیرون سڑے گوری کتابون گوری دا چکری دی خوا یو زین کی او گوری توی چر دی آیات پا سمت لوی چیزا پی اگر پورا پا بورا بانی پویا شما یو آیات چی او گوری پا اگر کی بس شی پیدا نکی اگر بل راوالا پا اگر یو زین کی بی یو ٹکیلی کل دیر مزیدار اگر بحل شی بیا با اگر پا لگ روس تو زین کی با اگر بیا دیر خی خبری نی کڑی بیا چی بل راواخلی اگر یو خبر کڑی نو دا چکری دی دا پا اگر باغون کی گرزی دل لی نو ان ناس نو سل کی مراد سوک دی نو بیا ابن کثیر وی دا بر تزویم اغه وی کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون کلهم علی شریعۃ من الحق فاختلفوا دا نوح دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو اخلا تر د نوح علیہ السلام پوری لس پیڑی وی کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون لس پیڑی وی کلهم علی شریعۃ من الحق دا ټول په حق باندې فاختلفوا دي دي كده فاختلفوا دا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه او دا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقرات كي وسره دار اغلي فاختلفوا نو دا ادم عليه السلام نتر دا نوح عليه السلام پوری شرک نو بلکې دا ټول په توحید باندې دا ټول د دین اسلام په دین اسلام باندې په توحید کې دا ټول مختلف او شرک پرې کې نو کان الناس امه واحده او خلق دا آدم علیہ السلام نواخلا تر دا نوح علیہ السلام پوری پا یوڑا لوا پا دینی توحید باننی پا دین اسلام ماننی و سولا گید دایت کنو خدا غیر اس مطلب شو نو فخت لپو دیده که اب کیا گوائی دو اختلاف وکا دا آدم دا نوح علیہ السلام نورس تو شرک شروع شو ودن سواع اغا بوتان چرے اغرائید شولا او اول شرک چی شروع شویده دار تصویران نجور شویده اغو نیکان بندگانو دا غی تصویرانو عکسونه جوړ کلو دا غی عبادت بیکو فبعث الله النبیین انرالی راولی گل اللہ تعالی پیغمبران لرا مبشرین ازیر اور کون کی منذرین او یرا اور کون کی مبشرین ازیر اور کون کی منون کو تا و منذرین او یرا اور کون کی نہ منون کو تا اللہ تعالی پیغمبران ناولی گل ندا دو قسم دعوت شو منون کو تا خوشخبری بیان کا او نہ منون کو تا یرا اور کا وانزل معهم الكتاب اور اولی گل داغی سره کتابونه الکتاب نو مراد کتابونه دي مخ کتاب استما داغی وضاحت کړو الکتاب کې الف لام استغراقی دي الف لام جنسی دي تفسیر سراج المنیر وای وای المراد به الجنس مراد دینه جنس کتابونه دي نو جنس چې په لپس کې مفردی حکم معنا کې صحیح وي جمع نو دیو جن ترجمه ودا کوي وانزل معهم الكتاب اور اولی گل الله تعالی داغی سره کتابونه اوس هغه کتابونه څو دي هغه موضوع مخکې تیره شوې ده بالحق په حق سره یا د پاره د بیان د حق لیحکم بین الناس دېره پاره چې فیصلو کې په میان د خلکو کې فی مختلفو فی په هغه خبرو کې چې دوی اختلاف کړی او په هغې کې لیحکم کې ضمیر چا ته راجی دی نو تفسیر سراج المنیر وی یحکم ضمیر راجی دی یحکم الکتاب دېره پاره چې فیصلو کې دغه کتاب فیصلو کې دغه کتاب او دا نسبت دا فیصلو کتاب ته شوی دی مجازن ځکه هر کتاب دا الله تعالی چې دی اگر فیصلو کتابی دویم تفسیر سراج المنیر وی وی یحکما ضمیر راجی دی الله تعالی ته لیحکم الله بینهم دیر پار چې فیصلو کې الله تعالی په میان دی کې نو بیا الله تعالی ته نسبت هغه حقیقتا دی و نو دا الله تعالی کتاب چې اگر فیصلو د پاره نو دیو جنزه تاسو ته بار بار دا خبره کوم قرآن دا خلق پا دام منی چی دا دا اللہ کتاب دے، دام منی چی دا جبریل علیہ السلام راوڑے دے، دام منی چی دا پا محمد رسول اللہ نازل شوے دے، دا خلق دام منی چی دا قرآن سوک تلاوت کئی او دا دی درس و تدریس کئی اللہ تعالیٰ تا اجر و ثواب ورکئی. خو زمونگ چی جگڑا دا پا دنیا کی چی مجاہدین جگڑا دا پا دید لیحکم بینہم، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، چی دا قانون کتاب اغد اللہ تعالیٰ کتابی، دا پیسلو کتاب او دا حکمت کتاب هغه د الله تعالی کتابی. لیحکم ادر فارج پیسلو کی بین الناس فمن دخل کو کی فی مختلفو فی، هغه خبرو کی چې دی اختلاف کړه او پاغي کی اوس دا اختلاف چا کړه او کله کړه ولې کړه. دا درې خبرې په قران کې ذکر کیږي ډېری، اختلاف ولی شوه دی او اختلاف چا کړه دی او کله کړه دی. نو اختلاف کړه دی اهل علم همیشه را پاره پویو خلکو اختلاف کړه دی، اختلاف کله کړه دی د حق د پیجاندلو نه ورسته کړه دی، اختلاف ولی کړه دی بغیم بینه د زد اهل علم د خپل منځ کې اختلاف راشي د حق پرستو سره، نو د حق پرستو سره د اختلاف د وجې نه اختلاف کړه، د زد او د عناد د وجې نه اختلاف کړه دی بس. و مختلف فیه او اختلاف نو کړه په دین د الله تعالی کې، الا الذين مگر هغه کسانو او توه چور کله شو هغه ته کتاب من بعد ما جاءتهم البينات، ورسته دغه نه چراغلی هغه ته ښکارا حکمونه د الله تعالی، ښکارا حکمونه د الله تعالی او تراغلی، نو بیا هغه په کې اختلاف وکړه. بغیان بینهم د وجه د زد نه چې پیدا شوی په میان دریو کې، بغیان بینهم دې د کې یو جانب هدف دی هغه بو سره وای نو الله په دې ځواني پویږي. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وبين اهل الحق، ديو د وجد زدنا پمیند ديو کې او پمیند د اهل حق کې د حق فرست سره اختلاف کو داغي د وجنه، بينهم وبين اهل الحق نو ديو اختلاف کو، اختلاف علما وک د سره وجنه، د حسد د وجنه، د بغض د وجنه، او اختلاف کړي وک د پوینه ورسته اختلاف کړي. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهد الله الذين آمنوا ديباني بزان پو يكوي دو اقوال دينهم بسرين، يو قوال دا ريشي دا إلا الذين أوتوه دا دين خمراد يهود ونصاراش والأغا أهل علمو ناغخو خطاش ولا پیغمبر علیہ السلام اون معنا بیا قرآن اون معنا تورات او پنجیل کې نسخه او پاغي کې دغه کا تغییر او تبديل پاغي تحریف پاغي کې او کا، نو په حد الله الذين امنوا د دین مراد امت د نبی علیہ السلام دی، هغه چې کله او خویدل الله تعالی دی امت ته هدایت او کا پر علی ګلو د قرآن سره او پر علی ګلو د پیغمبر سره. خبر ون پوه شولې هغه مخکینی خلاړه لغه کې غرق شولې یهود ته خبر را ورسیده د نوح علی السلام نه خبر را ورسیده د هغه زمانی نه تر د یهود د نبی علی السلام د زمانی پوری، اغه د یو بل سره اختلاف وکه اهل علم، اختلاف وکه د بغض او حسد د وجنه، اختلاف وکه پس د علم نه، نو په حد الله الذين امنوا مراد امت د نبی علی السلام شو، پر علی ګلو د پیغمبر علی السلام، پر علی ګلو د کتاب باندې. دویم قول هم بسرین داری فهد الله الذين امنوا مراد دینا اغا کسان مراد دینا حق پرس خلق دی د هر پیغمبر د زمانی د هر امت اغا حق پرس خلق دی مراد دی. فهد الله الذين امنوا ناغا کف اهلی کتابو کیو اغا تی مراد دی د هر پیغمبر په امتیانو کی چې په حق باندې برقرار پاتې شو نو وسخه لګ پاتې شو او وسخه لګ بداسي او چاغو بی دین شو. فهد الله الذين امنوا نو ہدایت ورک اللہ تعالیٰ کسانو تھا چی ایمان راوڑے ولی مختلفو فیہ من الحق اغا خبر تھا چی دیو اختلاف کرے ہو پاگی کی من الحق کم چی دا حق طرفو، من الحق کم چی دا حق طرفو اللہ تعالیٰ پاگی ونی پویکلو اغیت اللہ تعالیٰ اغیت طرف تا اللہ تعالیٰ وگردو بی اذنی پخپل حکم سارا بی اذنی ہی معنی پا دیدے کی صدر یو معنی جی کر کرے دا تفسیر مدارک، تفسیر مداری کوئی دا اذن نہ مراد پا دی آیات کی حکم دے علم دے بے اذنی ہی پی علمی ہی بے علمی ہی اللہ پا خپل علم ماننے بعض خلق پا دین ماننے کلک لل اللہ پا دے بانے پوئی دا چیدہ کلک خلق دی بے علمی ہی دغمانا جی کرکڑی دا تفسیر مداری کا او دغسی دغمانا جی کرکڑی دا تفسیر ابن کثیر بے علمی ہی بہم اللہ تعالیٰ پہ دیو بانی پویا وچی دیو پر یہ ہدایت بانی کلک دی اللہ تعالیٰ کلک لد دویم مانا ذکر کړی دا مفسرینو دا علم به اذنه نه مراد توفیق د الله تعالی دی، یعنی الله تعالی ولا دغه کلکوالی توفیق ورک به اذنه به توفیقی د الله په توفیق باندې. فهد الله الذين امنوا نه هدایت ورک الله تعالی کسانو ته چې ایمان راوړی ولې مختلفو به هغه خبرو ته چې دوی اختلاف کړی او پاغي کې من الحق کوم چې د حق طرفو دغه حق طرف الله تعالی پاغي باندې واضح ک لکه دی وخت کې وګورئ خلق و اختلاف ہو کچھ جہاد شترے پاکستان کی گنش ترے وغیرہ وغیرہ تحریک طالبان پاکستان مجاہدین اللہ تعالیٰ پا دیبانی فوقل اللہ حق طرف دا دے دا دیر و خلق و ذہنون اللہ تعالیٰ پا دیبانی خلاصے بی اذنی ہی خدا کی گی دا اللہ تعالیٰ پا علم مانی اللہ تا علمی چی دا خلق تا ہدایت والا دی دا ایمان والا دی کلک خلق دے یا پا توفیق دا اللہ تعالیٰ بن واللہ یهدی من یشاء واللہ تعالی رسائی چال چوغڑی الی صراط مستقیم اغلاری برابر تا اغلاری نیغتا اللہ تعالی رسائی چال چوغڑی اغ برابر لاری تا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. درم خطاب دے رب تیرا ما قبل سر بالکل آسان دے مخ کی دا دعوت د انبیاء علیہ السلام ذکر شو کتاب د اللہ تعالی باندې نوس دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی چې دی پیغمبرانو پر دعوت کی ډیر مصیبتونه برداشت کړی دی. دعوت الی اللہ مخ کی ذکر شو کنه الله پیغمبران نلی گلیو پوا صلی الله النبیین نو دیو سره سینو چې غوړی زړی خوړلې او قلاری ناسو ډیر تکالیف برداشت کړی دی نو تاسو هم تکالیف برداشت کوی. ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو ان تدخل الجنت تا چې داخل بشي جنت تا ولما یاتکم او لا تر اوسه پوری نه دی راغلی تاسو ته مثل الذین خلو من قبلکم مثل الذین په شان د تکالیف او د مشکلات او د هغه کسانو باندې خلو من قبلکم چې تیر شوی دی مخکې ستاسو نه چې هغه کم خلق مخکې تیر شوی دی دغه په شان د کی تکالیف لا تاسو ته نه دی راغلی او تاسو بیا هم تمه کوئ چې جنت ته ولاړ شئ د جنت تم یا سم کوي هغه تکالیف چې روانې نه راغلي نو د جنت د تللو ګمان هم کوي. ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو دا ګمان م کوي دا ګمان هم بیزی دی چې د مخکینو پیغمبرانو د هغې د اتباعو په شان د کې تکالیف په تاسو باندې نه راغلي او بیا هم تاسو د جنت د تللو امید کوي الله وایي دا ګمان هم خطا دی مه کوي اسې نن سبا بس د بلا زامنې بس لږ لږ څه شی وکړي دا وڑی او دا جمی او تم پتہ نہ لگی جی دا وڑے دے کدا جمی دے دا دی تکلیفوں او دا دی مشکلات او تہ هیڅ پتہ نہیں دا پتہ وت نہیں چې شہید ستوی زخمی ستوی او مجاہد ستوی لوگ ستوی تند ستوی او بیا هم هغه ټول جنت تاب کی پریدیم نتا تی بلت بانی وہی او باسی دیتی او جنت تیرے صرف ځان دا ځان دا پاره ګوري الله تعالی وی دا جنت د تللو ګمان مکه وجه ته جنت تر ارشی دسه وی دا خلق باپ مخکې به خلق وي دا سره میا کلی خیرات خوندې چې ته دسی به څخاو لاسو باندې ته وخوري یا به اجازه ته وردی او ته وخوري ته جنت خود سي نه ده چې ته دې ته ودسی ته وردی ته په مزو کې ته هم جنت ته ځي هغه بل څه خو دې غر کړی دی چې هغه ځان پوټي پوټي کوي او ځان زخمی کوي په غرونو کې په سفرو باندې ځان ستړی کړه ځان یې خوار وزار کړه خپل کلی او علاقه او د هر څه پریښي دي هغه هم جنت ته ځي او ته هم جنت ته ځي هغه باندې څه چل شوی چې دا کار کوي خو الله تعالی وی تر جنت د تللو ګمان هم کوه چې تا ته هغه تکالیف نه دی راغلی او هغه تکالیف څنګه دی یو حدیث نمبر توی هم بیا ته ترجمه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راغلی دی خباب رضی الله تعالی عنه وای مونږ نبی علیه الصلاه والسلام ته شکایت وکړه چې مونږ ته ډیر زیات تکالیف دی الا تستنصر لنا زمونږ د پاره د الله تعالی نه امداد ورې نه غواړي الا تدعو لنا ته زمونږ د پاره دعاګانې د الله تعالی نه ولې ولې نه غواړي مونږ ته ډیر تکالیف دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکیا وهلی وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رانیخ شو و هو متوسد له فی ظل الکعبہ د کعبی سوری ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډډه وهلی وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را فاصل او نبی علیہ السلام ویل له و قد کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض نو نبی علیہ السلام فرمایل وستا سونه چې مخکی پیغمبرانو دا غی ملګری او دا غی د پاره او پزمکه کې کند او کنه لښوله اغه او پاره کې او درولې شو پیوجاو بالمنشاری پیوزو علی رأسه نبی علیہ السلام فرمائل چه داغی پا سر بانی با عرقی خودلی شولا نو آغا بے پا دوزے کو هغه د الله تعالی دین باغې پرې نه خوده ویم شتو بیا مشات الحدید د وسپنې منګزې وې د هغې نه بیا غوښې وتوګلې او دا غوښې بیا ختمې شولې منګز به اډوکي ته ورسېدله هغې د الله تعالی دین نه دی پرېښې ما یصرفه ذلک عن دینی هغو د الله تعالی دین نه دی پرېښې مستهم البأساء والضراء ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم پنځوس زره صحابه کرام دي شهیدان کیږي هغه دي په دغه باندې جنت ته ځي او ما تا چیرې په قلار باندې ناسې بس جنت ته ځو څنګه ځي ته الله مونږ چې دا کم قران من ایمان نه وړلې په هغه کې الله تعالی دغه وچی جنت ته نشي تللی زمونږ نه دی مونږ بیخي ټی کم نه راغستې الله چاله ورکی ورکی دی خو زه د الله خبره کوم چې الله د سویل دي چې جنت د تلو ګمان هم کوي چې هغه تکالیف د باندې نه راغلي چې کوم به مخکینو باندې راغلي مستهم الباسا وضرا حدیث کې راغلي چې خوچ دا تکالیف بیا چا برداشت کړل دا غي اجر او ثواب تم بیا وګوري حدیث کې راغلي دي یو سړی برا وستل شي جنت ته ور داخل شي تپوس به ته وکړل شي چې کله د جنت نعمتونه ویني وای تا چرته په دنیا کې تکلیف لیدلې وای والله کې لیدلې می اغا ټول تکالیف به بس بیا هیر شي او چې جهنمی چې الله تعالی ته په دنیا کې یا دنیا ورکړی و ټول نعمتونه هغه ته حاضر وو چې هغه کله په جهنم کې ولې یوغه په ورکی وای تا چرته راحت لیدل وای په دنیا کې وای قسم دې کړی درې می بس هغه ټول راحتونه به بیا هیر شي او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په قیامت کې په میدان محشر کې اگر خلق چې هغه د الله تعالی په دین باندې تکالیف برداشت کړي هغه ته چې کله اجرونه او ثوابونه ورکړل شي دا نور خلق یې ویني نو دا به ارمان وکي کاش ارمان چې په دنیا کې زما له سرمن دا د اوسپنې په کینچار باندې دا پرې کړل شي وي دا ارمان به بیا وکي دا امیر صاحب رحم الله وی دا وی د هجرت او د جهاد کې تکلیف هم شته رهب دي کې مزم ډیره ده او هغه بیا مثال ذکر کاوه امیر صاحب ویل وی وګوره دا مرچکه تریخ ده خو دې کې مزم ډیره ده ډیر خلک داسې دي چې مرچونه بغیر هغه ډوډۍ نه خوري خونه لنه ورکوي او غواړي وایي مرچو سره راوړه نو مرچ خو تریخ شی دی لیونۍ کوي دی بیا یې نه خوري ځکه مزه ده په تکالیفو کې په دې دردونو کې د په هجرت کې خپل مور او پلار پرېښودل خپل کلی پرېښودل خپله علاقه پرېښودل خپل جایداد پرېښودل دا هر څوک داسې کولی هم نشي ښه دا چې الله تعالی ولې کامل ایمان نه ورکړي دا الله په دشمن باندې گزار کول دا هر چا کار نه دی خلک کوئی پښتو کې بار الله یو نه ما خبر پکې وای خره ته شو سارا شپې ته شه دا هر چا کار نه دی دا چې کوټلې ایمان نه کوټلې چې سر نه تر خپو پوری په ایمان باندې ډک نه والله کدا وکی والله کدا ته پرېګ دی ته ورشه خلک لاړ شي خلک کوئی پلانې تلې دی بار ملته وای او دو کال یې وشولې مور پلار یې دی لیدلې نو مونږ ښکارس کال شو مونږ نه دی لیدلې دا چې ایمان دی نه والله کوي کیدا ته ورشه داسې خلک کوئی پلانې دا داسې چلو شو ته ورشه د مونږ ملګری د مونږ خويند ویندې هغه په جیلونه کې دي دا غو پیندل شپاره دغه د مرګ او د جون پته نه لګي د مرګ او د جون پته نه لګي والله يرد نو دلته الله تعالی ذکر کوي چې جنت د تللو ته مکه وي او حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء چې څومره مصیبتونه ډیرو دومره اجر او ثواب زیات دی خو تاسو ته ما ویلله چې هغه چا باندې تکلیف نه راغلی په دنیا کې د الله د دین دپاره هغه به دا ارمان وکړي چې زما د غوښې په قینچیانو باندې کټ شوی په دنیا کې د الله د دین دپاره همدا به غوره الله تعالی دې زموږ استاسو ټولو صبر نصیب کړي او الله تعالی دې قبول کړي خبره د قبولیت ده ام حسبتم ای ګمان کوي تاسو ان تدخل الجنه چې داخل بشه جنت ته نو ګمان مکوي ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال دار چې لا تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته په شان د تکالیف او د کسان باندې چې تیر شوی دی مخکې تاسو نه من قبلکم نو مراد مخکینی انبیاء علی السلام او داغي ملګری ته مراد دی مستهم الباسا او رسیدلی واغی ته سختۍ د مال وزرا او مرضونه د بدن دا تکلیفونه دا په دوه قسمه دي یو هغه تکلیفونه دي چې ذاتی وي او دویم هغه چې بل چاره طرف نه وي ذاتی تکالیف بیا دوه قسمه دي یو دي مالی تکلیفونه نو هغه ته ویل کېږي بأسا او دویم دي بدنی تکلیفونه نو هغه ته ویل کېږي ذرا او چې بل چاره طرف نه وي وزلزلو هغه ته اشاره ده تکالیف څو قسمه شول دوه یو ذاتی بیا دوه قسمه دي یو د مال هغه ته بأسا ویل کېږي نو هغه ته بأسا ویل شوی او دویم بدنی تکلیف نو هغه ته ذرا ویل شوی دی او چې بل چاره طرف نه وي نو وزلزلو هغه ته به اشاره ده حتی مستهم الباسا اور رسیدلی غیتا سختی دمال و ذراوت مرضونه د بدن تکلیف د بدن و زلزلو او جلقولې شوی او پډیرو مخالفتونو سره جلقولې شوی او پډیرو مخالفتونو دخل کو سره حتا یقول الرسول تردی پور چوبل پیغمبر ولذین امنوا معه او هغه کسانو چې ایمان راوړل او دغه سره متا نصر الله کله وی امداد د الله تعالی جواب به شو الا خبر شي ان نصر الله قریب یقینا مدد د الله تعالی دین دی دی دیکھیے دا آیات کوئی دا ڈی رجیات و مشکلات نہ دے بس کوئی دا ڈی رجیات و مشکلات نہ دا دے چمتا راجی پکلام عربی کے دا استبعاد دا پارا نو والذین من قبلکم ہو پیغمبران و داغی اتباع نو سنگ آغی دا اللہ تعالی امداد دیر لری گنا داغی استبعاد سنگ کاو لری سنگ گنا دا استبعاد دا نصرت دا اللہ تعالی دا خو نا امیدی دا رحمت دا اللہ تعالی نا دا دا شان دا پیغمبرانو سره دا شان دا مومنانو سره لائق نا دا نو دا آیات چرے وی دیر سخت مشکلات دی پا دی آیات کی نو بس چار دی جوابون دیر جات ذکر کردی دی تفسیرونو کی مختلف جوابون دی نو سو کوئی وی پا دی کلام کی تقدیم و تاخیر دی وی متا نصر اللہ دا قول دا مومنانو دی الا ان نصر اللہ قریب دا قول دا پیغمبرانو دی امت تا رتسلی دا پارا دا متا نصر اللہ دا متا چی دی دا قول دا مومنانو دی دا غزمانی او الا ان نصر اللہ قریب دا جواب دی دا پیغمبرانو دا طرف نا دا امت دا تسلی دا پارا وی تقدیم و تاخیر دی پر ایک دسی خبری پکی چا ذکر کردی تاسو تزا آسان ویم نور پک دیر توجیحات دی خو چی خبر اخلاص و را غندوی نو آغا دا سیده حوالر تویم بس دان نبیات تفسیرو نو گوری ابن عطویہ ذکر کردی دی او علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی ذکر کردی دی و ای دا متا پہر دے کی دا استبعاد دا پارا نرازی اغا مانا با مرتا خبر کردی و اغا مولی سب چوے چی بیا دا غطا موحی کی گی گبین مشیتا موحی کی گی اغا شیبتی نجوڑا ہوئی پہر دے کی متا دا استبعاد دا پارا ندے دے دے کی متا دا دعا دا پارا دے چالی کلی دی نو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی ذکر کری دی ابن عطویہ پخپل تفسیر کی ذکر کری دی او دغسی ابن کثیر ذکر کری دی امام قرطبی ذکر کری دی الفاظ با بدل بدل ذکر میرتا الفاظ بنا ویلد او دیو دا خبرو ندا معلومی گی او دیو دا ذکر کری دی چھ ما تا دل دکر دعا دا پارا دی نو اس با ترجمی بانی پویشے و اغار سبانی با اس پویشے گی نو مومنان مسلمانان بس ویلل کل بج تکالیف راغلل و زلزلو او جل قولیشی و دیو پا دیر مخالفتون سرا حتی یقول الرسول تردی پوری چو ابویل پیغمبر والذین آمنوا معه او آغا کسانو چی ایمان را وڑی و آغی دا پیغمبران سرا متا نصر اللہ طلب بے اوکا دا مدد دا اللہ تعالی دعا بے اوخ تلاف بارا دا مدد دا اللہ تعالی کی نو پیغمبرم د الله مدد ته محتاج دی مؤمن او مسلمان محتاج دی متا د سر پاره دی د طلب د دعا طلب د مدد د پاره دی نو د امداد د طلب کول او دعا به وکړه نو امداد طلب کول که پیغمبر طلب کی هم ثواب دی پکې او دا غ حق لري چې او دی ته محتاج دی چې الله تعالی نه امداد وغواړي او د پیغمبر ملګری دی ته محتاج دی نو مستغفر کیږي صحیح اعتراض نشته لري او دا الا ان نصر الله قریب دا جواب دی د الله تعالی د طرف نه بس چې پیغمبر به دعا غوښتلن پیغمبر دعا قبلیږي دا غیر ملګرو دعا به قبول شوله الا ان نصر الله قریب یقینا یقینا امداد د الله تعالی دی نږدې یقینا امداد د الله تعالی دی نږدې بس دغه و ده دغه راغې دغه دعا به قبول شوله الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټول مؤمنان مسلمانان دعاګانې قبول کړي چې څومره مجاهدین په تشکیلونو باندې دي الله تعالی دې هغه کامیاب کړي کم مؤمنان مسلمانان په جیلونو کې جسیران دي الله تعالی دې دغه مرسته وکړي الله تعالی دې دغه زر تر زر رهایی نصیب کړي او الله رب العالمین دې که دغه په تقدیر کې او دغه په قسمت کې رهایی نه نصیب الله رب العالمین دې او صبر استقامت وکړي الله رب العالمین دې مهاجرینو هجرت قبول کړي الله تعالی دې د انصارو نصرت قبول او منظور کړي او الله رب العالمین دې ټول مهاجرین او انصارو ته صبر استقامت نصیب کړي او الله تعالی دې دغه تکالیف خپل دربار عالی کې قبول او منظور وګرځي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.